Vito er de Sipol, Vese uje vekara në dora, largë sjembe zë, në pollë shos do këtë, gjata të mos tohe minga na, ta vito, vito, vito pëllu, nesha në krahë, Vito, vito, vito, pëllu, mesa në krahët e tua veca. Me flokët e tua të në ëndërro, një shati dë rë aty gjumë më dë mirë aty shko. Në vito, vito, vito pëllu, mesha në krahët e tua vjeca. Vito, vito, vito pëllu, mesha në krahët e tua vjeca. Vetë mos më vra me supe mos më cua një gëtu, tje me flokët e tu, lo më larë me ujë dërbo, rë vito, vito, vito pëllu, me shonë të Vito, vito, vito, pëllu, mesha në krahët e tua veca.